السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته نواصل إن شاء الله تعالى في دروسنا بعد وقفة يسيرة من أجل العذر، وهو عذر الأمطار الغزيرة، ولله الحمد، نسأل الله عز وجل أن يجعلها أمطار بركة. tunaendelea darasa yetu biidhnillah baada ya kusimama kidogo kwa sababu ya udhuru wa mvua ambazo zinaendelea kunyesha, mvua nyingi kabisa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azijalie ni mvua za baraka na nafa, na tuhifadhi asijalie ni mvua za damar na maangamivu. Tayib, darasa ya mwisho katika durusi za al-akhlaq wa suluk, darasa zetu za tabia na maadili kupitia risala hii adhima min akhlaqi al-anbiya'i alayhimus salam, ilikuwa tunasoma hirsuhum alayhimus salam ala awladihim wa ahlihim wa walidihim, pupa waliokuwa nayo manabii alayhimus salam juu ya watoto wao na wake zao na wazazi wao kwa ujumla. Darasa hii tulianza kuisoma tukenda nayo kwa vile Sheikh hafidhahullahu ta'ala alivyoiweka kwenye risala hii kwa kutaja mifano hai ya anbiyaullah subhanahu wa ta'ala, namna walivyokuwa wakijitahidi katika kulea watoto wao na kusimamia wake zao na wazazi wao, pamoja na majukumu mazito waliokuwa nayo ya arrisala wa nubuwa. Wao walikuwa ni viongozi katika umma, jamii na watazama, na masuulia waliokuwa nayo ya da'wa ni mazito, yanahitaji wakati na juhudi kubwa. Wa ma'adhalik lam yukasiru fi ahlihim, ma'adhalik hawakuzembea alayhimu salatu wa salam kwenye familia zao. Sheikh akatoa mfano wa nabiyullahi Nuhu alayhi salam, kadhalika Ibrahimu alayhi salam, kisha akatoa mfano wa Yaqubu alayhi salam, kadhalika Yusuf alayhi salam, wa Ismailu wa Lut wa Musa alayhi salam. Na yote haya tukayasoma mpaka akafikia kuanza kutoa mfano wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliposema nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya nayo tukayasoma tukaona kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam naye alikuwa ni kama walivyokuwa manabii wenzie waliomtangulia alayhi salatu wassalam. Alikuwa na pupa mno juu ya familia yake, na alikuwa akitilia umuhimu jambo lao, na tukaona hilo katika adila mbalimbali, bali tukasomeshwa hapa na shehe wetu kwamba wanaume wa leo kwa namna yoyote ile watakavyotoa udhuru na kujitetea kwamba wana wingi wa shughuli kiasi ambacho wanakosa muda wa kushughulikia familia zao, Sheikh akasema udhuru wao huo utakataliwa, utarejeshwa kwao, haukubaliki. Limadha? Akatoa mifano ya shughuli za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namna alivyokuwa bize na jambo la jamii na masuulia yake na majukumu yake mbalimbali. Wa maadhalika yeye ndo ametuambia khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa watu wa nyumbani kwake, na mimi ni mbora wenu kwa watu wa nyumbani kwangu. Kwa tukasema wale wenye kujiita ahlu bize kiasi ambacho familia wameziterekeza au hawatimizi majukumu yao, basi ubize wao hauwezi kufikia ubize wa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wanatakiwa warudi katika majukumu yao na wasikwepe. na hizo lugha za ubize haziwezi watetea, wala sio hujja, bali ni ujanja ujanja tu wa kukwepa majukumu. Tunaendelea. Yakulu Sheikh hafidhahu Allahu ta'ala, akiendelea na kumwelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na jambo la family, qala wa min inayatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ahlihi, na miongoni mwa utiliaji muhimu wake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa watu wake, wa min inayatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ahlihi, na miongoni mwa utiliaji muhimu wake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ahli zake, annahu lam yatruk ahadan duna inaya, kwamba hakika yeye hakumwacha yeyote pasi na kumzingatia, pasi na kumjali. Annahu lam yatruk ahadan duna inayatin, kwamba hakika yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakumwacha yeyote pasi na kumjali na kumzingatia, la saghiran, si mdogo, wala kabiran, wala si mkubwa katika watu wa familia zake. Famathalan, kwa mfano, Sheikh anasema famathalan, na kwa mfano, lamma akala al-Hasan tamratan min tamri sadaqa, kwa mfano pindi alipokula al-Hasan mjukuu wake mtoto wa Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamma akala al-Hasan tamratan, pindi alipokula al-Hasan tende, min tamri sadaqa, katika tende za sadaqa. Na mnafahamu nyinyi Banu Hashim wameharamishiwa kuchukua sadaka na kula sadaka, wao wanakula na kupokea hadia, zawadi. Walhasan ni mjukuu wake, mimba ni Hashim, kwa baba yake ni Ali bin Abi Talib, na mama yake ni Fatima binti Rasulillah. Falhasan mimba ni Hashim, fasadaqatu tahrumu alayhi kadhalik, kwa hivyo sadaka inaharamika kwake Alhasan vile vile kama inavyoharamika kwa babu yake na baba yake. Sasa alichukua tende katika tende za sadaka, wa adkhalaha fi fihi, na akaingiza tende hiyo katika kinywa chake, kwa maana ikawa anaitafuna. Wa adkhalaha fi fihi, na akaingiza hiyo tende katika kinywa chake huyu mtoto, akatia tende mdomoni. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahu, akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumwambia mjukuu wake, kakh kakh ay ulfuz ulfuz, tema tema, ndio maana yake. Ama sha'arta anna la na'kulu sadaqa, kwani hujajua wewe kwamba hakika sisi hatuli sadaqa? Kakh kakh, tema tema kilichoko mdomoni. Ama sha'arta, kwani hujajua wewe mjukuu wangu, anna la na'kulu sadaqa, kwamba hakika sisi Banu Hashim hatuli sadaqa? Tizama inaya ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa family, hata kwa mjukuu wake huyu mdogo kabisa hakumwacha, bali aliendelea kumwelekeza. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sheikh anasema na alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yulaibu al-Hasan wal-Husayn, alikuwa akiwachezea al-Hasan wal-Husayn, akicheza nao. Wa kana yulaibu, na alikuwa akifanya mchezo na al-Hasan wal-Husayn, pamoja na al-Hasan wal-Husayn akifanya nao michezo alayhi salatu wassalam. Wa kana yulaibu Zainab as-saghira, bali alikuwa akifanya mchezo na Zainab mdogo, wa hiya bintu zawjatihi Ummi Salama. Wa Zainab as-saghira, Zainab mdogo akitajwa hivyo katika mambo ya tarajum, huyu ni binti wa mkewe, akiitwa Zainab alikuwa ni binti wa mke wake Ummu Salama, min zawjiha al-awwal Abi Salama, alikuwa ni binti wa Ummu Salama kwa mume wake wa kwanza akiitwa Abu Salama. Kwa hivyo Zainab alikuwa ni rabibatu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni mtoto wa kufikia kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtoto wa mke wake, lakini mtume alayhi salam alikuwa anampenda sana mtoto wake huyo. Wa kana yulaibu Zainab as-saghira, kwa sababu kuna Zainab al-kubra, kuna Zainab yule mkubwa ambaye ni binti wa mtume alayhi salam kwa mkewe Khadija, binti mkubwa, dada yao akina Fatima. Wa kana yulaibu Zainab as-saghira, na alikuwa akifanya mchezo akifanya mzaha na Zainab mdogo, wa yaqulu laha, na akisema mtume kumwambia yule Zainab, ya Zainab, ewe kiji Zainab changu, ya Zainab, ya Zainab miraran, akizungumza hivyo mara kadhaa, hali ya kuwa akisema hivyo mara kwa mara, ya Zainab, ya Zainab, katika hali ya kucheza naye na kumfanyia upole. Huyu ndio mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ewe kiji Zainab. Wa kana idha sa'ida al-Hasan ala dhahrihi, na alikuwa mtume alayhi salam pindi anapopanda mjukuu wake al-Hasan ala dhahrihi, juu ya mgongo wake. Mara nyingine wajukuu wakampandia mgongoni wakamfanya kama vile farasi. Wa kana idha sa'ida al-Hasan ala dhahrihi, na alikuwa pindi anapopanda al-Hasan juu ya mgongo wake, wa huwa sajidun, na hali ya kuwa yeye amesujudu, mjukuu wake huyu akimfanyia hivyo ndani ya swala, bakia sallallahu alaihi wa alihi wasallam sajidan hatta yanzila, anabakia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kusujudu mpaka ateremke. Yani anairefusha sijida yake kwa sababu ya mjukuu wake, atabakia pale amesujudu mpaka yule mjukuu ateremke. Hadha huwa nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wewe watoto wako na wajukuu wako wakoje? Ukisikika umekuja, kila mtu anatafuta kona yake yaingie, utadhani panya wamemsikia paka. Ukikohoa tu ukiingia ndani, hakuna mtu, kila mmoja ameingia kwenye kona yake, hakuna mtu anakupokea wala anakukimbilia, kwa sababu ya usulumu wako ulivyo kwa ahali zako. Ni mtu msusuavu sana, kiasi ambacho watoto wakikuona khaufu inawajaa, wanakuwa na khaufu kubwa kuliko mahaba, wanakuogopa sana. Wako baadhi ya wazazi pia huwatahariza watoto, mtoto toka mbio anamkimbilia mzazi wake amkumbatie, baba amtahariza, bwana wamkimbilia nani? Mtoto waambiwa hivyo, hebu toka, sio kanichafua mimi hapa. Au anamkwepa mtoto, apitiliza kule, ajigonga na ukuta huko. Roho gani shekhe? Mtu anakuwao, baba yake amekuona, anakuja mbio, wewe wamkwepa, mtoto waanguka huko pindu, baba enda zake. Angalieni akhlaki hizi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tabia hizi inawezekana pia baadhi ya wanawake wako nazo. Bali anasema shekhe, bali inna ihda banatihi, bali hakika mmoja katika banati zake, banati wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watoto wake wa kike, bali inna ihda banatihi, bali hakika mmoja katika banati zake, radhiyallahu ta'ala anhun, Allah awaridhie watoto wake mtume sallallahu alaihi wasallam wote, lamma marida waladun laha, pindi alipougua mtoto wa huyo binti yake, saghirun, alikuwa ni mdogo, lamma marida waladun laha saghirun, pindi alipoumwa mtoto wa huyo binti wa mtume alayhi salam, ambaye ni mtoto mdogo, mmoja katika binti za mtume alayhi salam, mtoto wake alikuwa kiugua, ambapo huyu mtoto sasa atakuwa ni mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sheikh anasema arsalat ilayhi liyatia, akatuma ujumbe huyu binti wa mtume alayhi salam kwa mtume ili amjie. Arsalat ilayhi liyatia, akamtumia ujumbe mtume ili aje, liyatia ili aje. Fa'tadhara, akatoa udhuru mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba hawezi kuja. Fa'alahat alayhi liyatia, akasisitiza, alahat, akasisitiza juu yake kwamba aje, kwamba baba lazima uje. Binti yake mtume alayhi salam akamwekea msisitizo, ni lazima uje. Mtume alayhi salam hakuwa na budi. Fa'ata sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuangalia kuna hali gani kwa binti yake. Akakuta hali iliyopo ni kwamba mtoto wake, mtoto wa binti yake ni mgonjwa. Sasa warafa'a as-sabiyya, na akamnyanyua mtoto as-saghira, yule mdogo, yani mtume alaihi salam akamchukua mtoto yule ambaye ni mjukuu wake, akamnyanyua. Warafa'a as-sabiyya as-saghira, akamnyanyua mtoto mdogo. Wa nafsuhu takaka'u, na nafsi yake huyo mtoto inatapatapa, ndio anakata roho tena hivyo, anafariki. Warafa'a as-sabiyya as-saghira, na akamnyanyua yule mtoto mdogo. Wa nafsuhu takaka'u, na nafsi yake inatapatapa. yani annaha takhruju, anasema yani hiyo roho inatoka sasa, fi sakaratil maut, katika hali kama ile Mtume sallallahu alaihi wasallam akimtazama mjukuu wake anafariki, fadharafati aina sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakatoa machozi macho yake mawili Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min rahmatihi wa kamali shafaqatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hii ni katika rahma yake na ukamilifu wa huruma yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akalia kwa sababu ya mjukuu wake anafariki mbele yake alaihi salatu wasalam. Huyu ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa mtume na alikuwa mlezi wa familia, alikuwa ni baba, alikuwa ni babu mwenye huruma kabisa alaihi salatu wasalam. Wa min rahmatihi wa inayati bihali baitihi, na miongoni mwa rahma yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa inayatihi biahli baitihi, na kutilia kwake umuhimu, kuwatilia umuhimu watu wa nyumbani kwake, wa inayatihi biahli baitihi, na kutilia kwake umuhimu, kuwatilia umuhimu watu wa nyumbani kwake, miongoni mwa dalili ya jambo hilo, annahu lamma ja'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibnatuhu Fatima, hakika mambo yalivyo pindi alipomjia yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam binti yake Fatima. Hili tukio jingine sasa. Hapa sasa Mtume alayhi salam kajiliwa na bintiye Fatima radhiyallahu ta'ala anha, tasaluhu khadiman, hali ya kuwa Fatima anamuuliza Mtume sallam mtumishi, kaja binti yake anamuomba khadimu, kama kuna wale watumwa au mateka wa vitani walioko kwa Mtume alayhi salam, basi binti yake anahitajia msaidizi wa kumsaidia shughuli nyumbani. Kaja Fatima kwa baba yake kumuomba msaidizi wa kumsaidia kazi zake za nyumbani. Maneno haya wayasikilize wazee wengi, si kwamba binti yako akiolewa majukumu yako yamekwisha, yuko kwa mumeo huko bwana, hebu atuache tutulie na maisha yetu. La, bado wewe ni baba, kama yule mume wake alivyokuwa mume, ana haki binti yako ya kueleza shida zake na matatizo yake na mazito anakutana nayo, na wewe una haki ya kumsaidia kwa kile ambacho unakiweza, ala hududi shar'i, juu ya mipaka ya kisheria. Kuna wazee utashangaa wana uwezo, watoto wao wanateseka na waume zao, wala wana habari wala hawatakujua wanaishi vipi, hawana kwamba siku ile alivyomuoza pale akatolewa nje na kuondoka na akaweka walima mkubwa pale, watu wakala wakafurahi, ndio kashamaliza hiyo. La, al-ab a'zam min dhalik wallahi al-azim, baba ana nafasi kubwa kuliko hiyo, kubwa kabisa, wala ulezi haukatiki kabisa. Yawezekana mmewaozesha watoto ndio mnaanza kulea, ndio mnaanza moja, pengine wakati ule hamjawaoza ilikuwa kuna afadhali, sasa hivi ndio mwanza, kwa sababu mtamlea yeye huyo binti yenu mathalan, mtamlea mumewe, mtawalea wajukuu, mtauguza, mtakwenda huku, na hiyo ndio raha, na hiyo ndio khair. Sio jibaba bwana korofi kwelikweli binafsi, la. Sasa katika inaya waona Fatima anatoka nyumbani kwake anakuja kwa baba yake anakuja kumwomba mfanyakazi, falam talqahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakumkuta Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mara hii alipokuja, baba yake alikuwa hayupo, hakumkuta Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa akhbarat Aisha radhiyallahu anha bidhalik, basi Fatima akamuelezea Aisha radhiyallahu anha kwa jambo hilo, akamwachia maagizo mama yake, mama wa kufikia. Fatima mama yake ni Khadija, lakini huyu ni mama yake wa kufikia kwa sababu ni mke wa babake. Tizama tarbia hizi, hakuna uadui bwana, kwamba msimsogelee yule mama kwa sababu si aliyewazaa. Baadhi ya akhawati wako hivyo, wanaweka uadui kwa sababu ya ukewenza kwa watoto. Jahila, ni mwanamke mjinga anayefanya hivyo, jahilatun murakkaba, mwanamke mjinga, ujinga uliopandamana, ghairu mutadayyina, ni wanawake waliokosa dini wana tabia hizi mbaya. Tizama Fatima alivyokuwa huru na mama yake, mke wa mzee wake, kamwachia maagizo. Kila kipengele hapa kinatufunza kitu. Fa akhbarat Aisha radhiyallahu ta'ala anha bidhalik, akamuelezea Aisha juu ya hilo, kwamba nimekuja hapa na shida ya mfanyakazi, hivyo baba akirudi umwambie. Thumma akhbarat Aisha radhiyallahu anha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidhalik, kisha naye Aisha akaja akamuelezea Mtume SAW kuhusiana hilo, kwamba amekuja mtoto wetu hapa ana shida kadhaa, aje kukuta, angalia kina mama hao. Huyo ndio mama wa kambo ala salafia, mama wa kambo wa Kiislamu ndio hawa, wanasimamia nafasi yao kama vile mama wazazi. Haangalii kwamba kwa kuwa mtoto usijamzaa au akapuuza ujumbe wake, tofauti kabisa na wakina mama wengi hii leo wanavyoamiliana na watoto ambao hawakuwazaa, wana muamala wa kiuadui. Si kwamba umwachie maagizo amfikishie huyo baba, bali atachochea, ataongea ambacho wala hujakifanya wewe. Aweza akaongeza chumvi ili mzazi akuchukie, baba yako akuchukie. Kaja mwanao hapa, ilo jicho alilonikata sasa. Hiyo ndio taarifu yatolewa. Ilo jicho tu nilokatwa hapa, nikasema a'udhu billahi minash shaitani. Basi amekuja nikamsikiliza mambo yake, amesema hivi, yani lugha fulani ya uchonganishi. Baadhi ya wanawake wako hivyo kwa watoto ambao hawakuwazaa. Ittaqillah, muogope Allah mwanamke wa Kiislamu. Anti mas'ula, wewe ni mwenye kuulizwa inda Allahi azza wa jalla. Kwa Allah hakuna hijabu wala hakuna pazia. Leo wadanganya ukatoa lugha za uchochezi, ukatumia ufasaha wako, pengine ukamuathiri huyo mume akawachukia watoto wake, akawaona hawana adabu. Kumbe ni wewe unalitengeneza hilo jambo. Unaweza ukafanikiwa hapa duniani leo kwa sababu huyo mume pengine anakupenda sana, macho yake hayaoni tena, anakuona wewe tu mwendani wake wewe. Kile unachokisema wewe tayari ashakichukua. Lakini alaysa hunaka mahkamatullah? Ee mwanamke wa Kiislamu, nikuulize swali, kwani hakuna mahkama ya Allah? Sisi wenye kufa na tukahesabiwa mambo yetu, na siku ile mambo yakawekwa wazi, utakuja kukumbuka wewe? Utaweza kuvumilia hali ya akhira? Fattaqillah wattaqillah, tumche Allah kwa watoto wetu na watoto wa wenzetu ambao tayari ni katika manzili ya watoto wetu. Tuwe ni wanawake walezi na wanaume walezi wenye kujitambua, wenye huruma. Naam, sisemi kwamba wanawake wote wako hivyo, la kalla, bali pana wanawake ni mfano bora katika jambo hili, wallahi alazim. Wanawasimamia watoto wa wenzao kama watoto wao, bali zaidi ya wazazi wao, kiasi ambacho wewe hutamani yule mtoto kulelewa na mama yake mzazi. Waona huyu huyu mlezi wake ni wabaki naye, namna anavyowalea na watoto wanavyompenda. Wako wanawake hao mashaallah. Mimi nawazungumza wale visoi ambao ni wachache wasiojielewa, wale ndio ninawasema mimi. Naam. Thumma akhbarat Aisha radhiyallahu anha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bidhalik, akamweleza mtume hilo. Fajaa sallallahu alayhi wasallam, hebu tazama mtume alayhi salam namna alivyokuwa anajali familia. Fajaa sallallahu alayhi wasallam ila baiti Ali wa Fatima radhiyallahu anhuma, mtume aliposikia ujumbe ule akaja mtume alayhi salam mpaka kwenye nyumba ya Ali na mkewe Fatima radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa dakhala alayhima, na akaingia kwa wao. Na riwaya zinasema alipoingia katika chumba chao alikaa katikati yao, akamweka mmoja kuliani kwake na mwingine kushotoni mtume alayhi salatu wasalam, naye akapandisha miguu yake juu ya kitanda. Ali ibn Abi Talib anasema mguu wa mtume wa sallam ulinigusa mpaka nikausikia ubaridi wake kwenye kifua changu. Amekaa na wanawe akizungumza nao alayhi salatu wasalam. Tutapata wakwe hawa kweli? Mkwe wa hivi aina tajidu? Faqala lahuma, akasema kuwaambia wawili hao, ala adullukuma ala khairin lakuma min khadimin, je nisikufahamisheni nyinyi wawili juu ya lile ambalo lina khairi zaidi kwenu nyinyi kuliko mtumishi? Ala adullukuma ala khairin lakuma min khadimin, je nisikufahamisheni wawili nyinyi juu ya lile ambalo lina khairi zaidi kwenu nyinyi kuliko mtumishi? Tukabbirani llaha inda an-nawmi 34, mtamkabiri Allah nyinyi wawili wakati wa kulala mara 34. Allahu akbar, Allahu akbar, mara 34. Watahmadani 33, na mtamhimidi Allah wawili nyinyi mara 33, alhamdulillah alhamdulillah mara 33, watusabbihani 33, na mtamsabihi Allah mara 33, subhanallah subhanallah mara 33. Kwa hivyo ukichukua hizi takbirati 34, kadhalika alhamd التحميدات 33 والتسبيحات 33 hizo ni 100 ni nyiradi 100 zinatimia. Fadhalikuma awaambia, fadhalikuma khairun lakuma min khadim, fadhalikuma basi jambo hilo kwa nyinyi, khairun lakuma ni bora kwa nyinyi, min khadimin kuliko mtumishi. Shaka anasema washahidu, ushahidi hapa majiuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min baitihi إلى بيت علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما نقول لك يقواك نتوم صلى الله عليه وآله وسلم وتكين يباني قواك مبكا يباني قواعين فاطمة رضي الله عنهما علي ببطا وجوم ومتطواك كبتية مكوي عائشة نتوم يقفاني عجيز ولا هكو نيشا وفيف أو كتجالي أكتوكا مبو موسي مبو فين مبكا يباني قواتطواك أسكليزي يمولاو na akawapa faraja kama hii kwamba muda wa kuwa hamna mtumishi wa kuwasaidia kazi, jishughulisheni na adhkari hizi. Akawafundisha dhikri akiwaambia, dhikri hizi ni bora kuliko huyo mtumishi ambaye mnamuomba. Wa hadha dalilun ala adhimi inayatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hirsihi ala ali baitihi alaihi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhu. Wa hadha dalilun, na huu ni ushahidi, ushahidi wa wazi kabisa, ala adhimi inayatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juu ya ukubwa wa kutilia kwake umuhimu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa hirsihi ala ali baitihi, na pupa yake mtume juu ya watu wa nyumbani kwake, alaihi salatu wassalam, juu yake ishuke sala na salamu, wa radhiyallahu ta'ala anhum, na Allah awaridhie watu wa nyumbani kwake radhiyallahu ta'ala anhum. Hivyo ndugu zangu tunaosoma kipengele hichi ambacho tumeanza kukisoma toka wiki iliyopita, ni kipengele muhimu sana. Tabia hii tuliyofunzwa na manabii wa Allah ni tabia njema sana, kuwajali watoto na wake na familia kwa ujumla. Ikiwa sisi ni Waislamu hakan na tunajinasibu kufuata minhajun nubuwa, tunajinasibisha sisi na kufuata manhaj za manabii katika dini yetu, basi jambo hili tulichukue, tabia hii tujipambe nayo, wallah tuwe na tabia hii. Na sisi tumeruzukiwa na Allah vizazi, tunazo familia, watu wanawake, wake wanawaume, Allah ametupa watoto, tuna wazazi ambao wako nyuma yetu na wengine tuko nao, sisi ndio tunawalea hivi sasa. Tuchukue tabia hii njema ya anbiya Allahi alayhimu assalam. Kwa hakika katika nukta hii ziko haja kwa kutumia nafasi hizi mara kwa mara kufikisha ujumbe na nasaha kwenye nafsi zetu. Suala upuuziaji wa familia limekuwa jambo la kawaida hivi sasa kwa watu wengi sana, kathiru minan nas, wengi katika watu wana upuuziaji wa familia na kuterekeza. Kwa masikitiko, wengine wanapitia mlango wa ilmu, mlango wa kusoma, kwamba wao ni wanafunzi, yatulubuna alilmu, wanatafuta ilmu, au wamewaleta watu wao kutafuta ilmu. Sasa wanautumia mlango huu kwamba vile talibu alilmu yeye hausiki au hatolaumiwa pale ambapo ametelekeza familia yake kwa kigezo cha ilmu. La, utalaumiwa shekhi. Utulibu ilmu, soma, weka mazingira ya kusoma, huo ni wajibu wako, lakini vile vile unao wajibu wa kulea familia yako. Kama ilivyokuwa una wajibu wa kusoma ilmu na kujua misingi ya dini yako, kadhalika una wajibu wa kulea familia yako. Kama vile ambavyo familia yako inakuja madarasa, unahakikisha kwamba wamekuja, wamefika, wamesoma, na unafuatilia pengine maendeleo yao, leo umesomeshwa sura gani, hebu nisomee hapa, soma dhikri fulani, hebu swali nikuone unavyoswali mathalan. Khair, pengine mwanao au mke wako anafuatilia mambo ya ilmu, anajitahidi katika hilo, kadhalika ujue una wajibu katika mambo mengine pia. Hao wenye kusoma, wanatakiwa wale, wanatakiwa wavae, wapate maskani ya kuishi, wakiumwa watibiwe, eh? Sio wamtolea macho mtu waumwa tu. Wakiumwa hao watu wetu wa majumbani watibiwe, wapate furaha na wao, kusikiliza haja zao, kujali hisia zao, kusaidiana na wazazi wao, hakadha. Maal asaf, suala la upuuziaji katika familia ni jambo ambalo kwa kweli nasikitisha kwa baadhi ya watu, na hata mara nyingine unakutana na kesi za kusikitisha kabisa, namna watu walivyojisahau. Baadhi ya familia wanawake wameachwa kabisa waendeshe mambo yao wenyewe kabisa, wala mtu ajishughulishi na familia yake. Siku akitoa huduma watu wanashangaa, kuna nini leo? Leo kuna nini leo? Huyu bwana mkubwa kaja na mchele kaubeba. Hebu utazameni jamani, usikuta una sumu huo. Maana si kawaida yake. Usifikie kiwango hiko. Eh? Kiwango ambacho watu wamekukatia tamaa katika familia yako. Na pana wengine wakikaa hudanganyana, hudanganyana hasa, sijui umetoa wapi mafundisho haya, kwamba mtu huenda ana dhiki sana, jambo la familia yake hajaliweza, zito hiyo kula yao, tia maji kama wanavyosema watu wa mjini, tia maji hiyo kula, lakini aambiwa bwana ongeza mke bwana. Kuna mtu aambiwa hivyo bwana, ukiona mambo yamebana huelewi, hali ngumu, ongeza jiko. Ndio hivyo, kuongeza jiko ni masuhulia. Sheria imefunga hilo jambo na istitaa na kuweza, kwa maana kutimiza majukumu yao. Baadhi ya watu wamedanganywa hivyo, leo wamekuwa na familia mbili tatu, wallahi wamezitelekeza. La, ulitakiwa ukajitafute kwanza, ufanye asbabu. Hatusemi kwamba asbabu ndiyo kupata, lakini walau ufanye, ionekana watu wa juhudi kuna mahali wapategemea. Sasa ikija mitihani ya Allah, hali ya kuwa unafanya asbabu, hilo jambo lafahamika. Kwa hivyo tunasikitika sana kwa baadhi ya familia kutelekezwa na watu kutokusimamia majukumu yao. Kwa hivyo milango kama hii tukiisoma itukumbushe sisi kwamba tuna dhima kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya familia zetu. Lakini kadhalika wanawake, na nyinyi pia mna majukumu makubwa ya kulea familia. Yawezekana mwanaume ajitahidi kuleta, kutafuta, akenda huku na kule, pengine ikawa muda wake ni mdogo sana wa kuwalea watoto. Ni jukumu lenu sasa nyinyi wanawake kusimamia majukumu ya nyumbani. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, na mwanamke ni muangalizi na mchungi katika nyumba ya mume wake. Wa mas'ulatun, na atakuja kuulizwa, an ra'iyatiha, kuhusiana na usimamizi wake na uchungi wake. Fazauja, mwanamke amejaliwa ni msimamizi wa mambo ya nyumbani, ikiwemo nyumba ya mume wake aisimamie, watoto wa mume wake na mali za mume wake, na wale wote ambao ni amana aliyoachiwa katika nyumba yake, yeye ni masuula, atakiwa asimamie hilo jambo. Na jambo likiharibika nyumbani, basi mtu wa kwanza wa kuulizwa ni wewe. Wala usiseme kwamba kwani nakaa mwenyewe hapa, tunakaa watu wengi hapa. Anti masuula, wewe ndiyo msimamizi, tukuuliza wewe kwanza. Jambo likiharibika, lawama zinaanza kwako. Kwa hivyo wanawake wasimamie pia majukumu yao. Si sawa ukiacha kizazi kilelewe na ulimwengu, kwa maana wewe una habari na familia, wajitazama wewe tu nafsi yako pengine na mume wako, lakini ile familia hamuijali. Watu wameachiwa, watoto wameachwa, wazurure walelewe na ulimwengu, la. Lakini pia katika inaya kwa familia zetu ni kuacha ubakhili, na haya nimeyasema. Watu wajitolee kwa familia zao kwa kadiri wanavyoweza, kwa sababu kulisha familia na kuwasimamia ni sadaka iliyo bora kabisa. Hatta lukma tajaluha fi imraatik, hata tonge ambalo unaliweka katika kinywa cha mke wako, Mtume anasema hiyo pia ni sadaka, sadaka bora kabisa. Basi pana mengi ya kuyasema hapa, lakini haya tuliyosoma ni makubwa zaidi na yako wazi zaidi. Hebu tuchukue haya mafundisho. Natamani kipengele hiki mkisome nyinyi wanawake, na wakisome wanaume mara kwa mara, wakirejee kipengele hiki kwa umakini kabisa, alafu mtu ajitathmini vipi alivyo yeye kwenye familia yake. Hirsuhum alayhim salatu wassalam ala auladihim wa ahlihim wa walidihim, pupa yao manabii alayhim salam juu ya watoto wao na wake zao na wazazi wao pamoja na walezi. Kipengele hiki ni muhimu, nyeti, mkipitie sana, kuna faida kubwa ndani yake insha Allah taala. Kipengele kinachofuatia tutakuja kusoma tahammuluhum alayhim salatu wassalam as'ilat an-nas, tahammuluhum alayhim as-salatu wassalam as'ilat an-nas, kuhimili kustahimili kwao hao manabii, tahammuluhum alayhim as-salatu wassalam, kustahimili kwao hao manabii alayhim as-salatu wassalam as'ilat an-nas, kuyastahimilia maswali ya watu, kuvumilia kwao hao manabii kuyavumilia maswali ya watu. Hichi nacho ni kipengele muhimu sana, kinawahusu adduatu wal mashayikh wal muallimun. Tutakuja kusoma insha Allah darasa inayofuatia. Leo inatosha, kwa sababu hali ya hewa pia sio rafiki sana. Tatosha, tumalize mapema ili watu waweze kuwa nyumbani mapema. Naam.